Huyu al-imamu Abu al-Hasan Ali bin Ismaila al-Ash'ari, yeye alikuwa katika karne ya 4. Tumwenye hiki kitabu kinaitwa al-Ibana al-Usul al-Diyana, lakini pia ana risala ila ahli thaghar bibab al-Abwab, pia ana risala inaitwa maqalat al-Islamiyin wa ikhtilaf al-Muslimin. Vyote vile vitabu vyake vimeandika katika mambo ya itiqadi. Sasa katika mambo ambayo katika faida ametuachia sisi urithi wa madhhab wa kuthibitisha madhhab ya ahli sunnah wal jamaa ni ipi? Kwa sababu bwana huyu kama anafahamika, yeye alikuwa katika madhhab ya Mu'tazila, kwa sababu baba yake wa kumlea ambaye alikuwa ni mume wa mama yake, ni mume wa mama yake Abu al-Hasan, alikuwa ni Mu'tazila, akalelewa na mtu Mu'tazili mpaka amefikisha miaka 40, akaacha madhhabi yake akarudi katika madhhabi ya Ahlusunnah wal Jamaa, lakini akapitia katika madhhabi kwanza ya Ibn Kulab, kisha akarudi katika madhhabi ya Ahlusunnah wal Jamaa pamoja na mikhalafati mingi aliyonayo. Lakini kitabu chake hiki ni ushahidi wa kwamba yeye yuko katika itikadi gani, na huko ndani kuna mambo mengi ameyataja, na ukiyatazama yale aliyoyataja na kuyathibitisha ndio haya leo tunatukana nayo, tukanasibishwa nayo kwamba mambo ya Kiwahabi. Hawa ashaira walioku sasa kuanzia baada ya Abulmaali Aljuwaini na Abu Hamid Alghazali mpaka sasa hawamfuati Abu Hasan Ashari, kwa maana kwamba yantasibuna ila Imam Ibn Hasan fi madhhabi al-awwal, wao hujinasibisha na Abu Hasan Ashari katika madhhabu yake yale ya mwanzo yale ya Ibn Kulab baada ya kuacha itizali, na wanaacha hali ambayo yeye ametulizana juu yake katika madhhabi ya Ahli Sunnah wal Jamaa. Kwa intisabu yao hii si sahihi. Sasa ukiangalia katika utangulizi wa hiki kitabu, na nimekuja na vitabu vingine hapa, hivi vitabu vingine nilivyokuja navyo kama tabiini kadhib al-muftari bima nusiba ila al-imam ibn Abi al-Hasan al-Ash'ari, kitabu hiki ni cha al-imam Abu al-Qasim Ali ibn al-Hasan ibn Hibatillah ibn Asakir. Ibn Asakir alifariki mwaka 571, yani karne ya 6 Hijria. Huyu ni mshafi'i katika madhhabi ya Shafi'i, pia ni Mu'ashari. Kitabu hiki kinathibitisha kwamba kitabu cha mwisho alichokiandika Abu al-Hasan ni hiki al-Ibana. Yani katika kitabu hiki Ibn Asakir anathibitisha kwamba itikadi na kitabu cha mwisho alichokiandika Abu al-Hasan ni kitabu chake kinachoitwa al-Ibana an usuli diyana. Ndio maana pia nimekuja nacho hiki kitabu ili kutaka kulithibitisha hili. Alimamu Ibn Asakir rahimahullahu ta'ala alipokuwa akiwajibu baadhi ya watu walikuwa wakimtuhumu al-Imam Abu al-Hasan al-Ash'ari rahimahullahu ta'ala, alichokifanya ni kurejesha kwenye kitabu chake. فإذا كان أبو الحسن رضي الله عنه كما ذكر عنه من حسن الاعتقاد مستصوب المذهب عند أهل المعرفة بالعلم والانتقاد يوافقه في أكثر ما يذهب إليه أكابر العباد ولا يقدح في معتقده غير أهل الجهل والعناد فلا بد أن نحكي عنه معتقده على وجهه بالأمانة. فسمع كيوة كما يتكبقوا Abu al-Hasan kama ilivyotajwa yeye kuwa ni mwenye itikadi nzuri, ni mwenye kupatia madhhab mbele za watu wenye maarifa ya ilmu na intiqad, kukosoa na wanamuwafiki yeye, au wanamuwafiki yeye katika mengi aliyoelekea, wana waja wengi walio wakubwa, na wala hajirui katika itikadi yake isipokuwa wajinga na watu wa inadi, basi hapana budi sisi kupokeza kutoka kwake itikadi yake. Alikutaja itikadi yake kwa njia ya uaminifu, wanajitanibu an nazida fihi au nankusa minhu tarkan lilkhiana, na tutaepuka kuzidisha ndani yake au kupunguza katika kitabu hicho au katika yale katika itikadi yake kwa ajili ya kuacha khiana. Liyulama haqiqatu halihi fi sihati aqidatihi fi usuli diyana, ili ipate kufahamika hakika ya hali yake katika usahihi wa itikadi yake katika misingi ya dini. Fasma ma dhakarahu في أول كتابه الذي سماه الإبانة بس سكليزا يلي أن يتاجع منظوني من كتاب تياك أمباج أبكيت الإبانة سسا إيه أكنقوه لكتاب الإبانة الإمام أبو الحسن الإمام ابن عساكر هبة الله أبو القاسم هبة الله ابن عساكر رحمه الله تعالى وهي لكتك وكراسة وميمولي نقوم نتام وكي نجيها وليه كتاب متمونة أبو الحسن أنا سيما لأنه هاي نسومة وتنقليز وكتاب تاكي إيه من يلك وانك حسنا كتك ملانغو وبيلي الباب الثاني في إبانة قول أهل الحق والسنة ملانغو وبيلي كتك يكبينيشا قول يواتر حقنا السنة أكتاجا سيفا إن قال لنا قائد akituambia sisi akituuliza sisi muulizaji akituambia sisi mwenye kusema qad ankartum qawla al-mu'tazila wal qadariyyati wal jahmiyyati wal haruriyyati wal rafidati wal murji'a fa'arifuna qawlakum alladhi bihi taqulun mkiwa nyinyi mmepinga kauli ya mu'tazila kauli ya qadariyya kauli ya jahmiyya na kauli ya makhawarij wa haruriyya kauli ya rafida wa shi'a na kauli ya murji'a zote hizi mkiwa mmezipinga basi tuarifisheni nini tuambie tutambulisheni kauli yenu na madhehebu yenu ambayo nini mnaitakidi mnayosema wa diyanatakum allati biha tadinun na dini yenu na njia yenu ambayo nini mnaifuata tuambie ni ipi asema qila la ataambiwa huyo mtu qauluna alladhi naqulu bihi kauli yetu tunayosema sisi wa diyanatuna allati nadinu biha na dini yetu ambayo sisi tunaabudu kwa dini hiyo kwa maana njia yetu ambayo sisi tunaifuata attamassuku bi kitabi rabbina azza wa jalla ni kushikamana na kitabu cha mula wetu azza wa jalla wa bi sunnati nabiyina sallallahu alayhi wa sallam na sunna za mtume wetu sallallahu alayhi wa sallam wa ma ruwiya an as-sadati as-sahaba na yale yaliyopokewa kutoka kwa mabwana wakubwa wa kisahaba wa tabi'in متابعين وأئمة الحديث نوالتوني وحديث يدون زيائته ونحن بذلك معتصمون نسيسك وهاي دوينك شكمان نايا وبما كان يقول به أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل نظر الله وجهه نقوى يليئ ليقوك يسيما أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل نظر الله وجهه ورفع درجته وأنزل مثوبته قائلون سيسلون يقول يسلم هذا ولمن خالف قوله مجانبون نيولي من يكون خالف قولياك من أحمد سيسلون يقول يتين جنال لأنه الإمام الفاضل وسبب يقول أحمد الإمام والنبورة والرئيس الكامل نانك ينقوز يلي كميل يلي كميليك الذي أبال الله به الحق أماي الله سبحانه وتعالى مبينيش وسبب يكيه حقا عند ظهور الضلال وكاتب قذه الكتيف وأوضح به المنهاج نأكاويك وازك كبتي يي جيا وقمع به بدع المبتدعين نأ الله أكا أكي كمي أكي فنج بسام يكي أزي فنج بدع واتو بدع وزيغ الزائغين وشك الشاكين فرحمة الله عليه من إمام مقدم وجليل معظم وكبير مفخم وعلى جميع أئمة المسلمين أكتاج يقول هي اعتقاد yake ni hiyo ambayo ndio ahlu sunna wal jamaa sisi wanaotucheka wakati tuita mawahabi ndio itikadi tunayozungumzia sisi tunashikamana na kitabu cha mola wetu na sunna za mtume wetu sallallahu alaihi wasallam na yale yaliyopokewa kutoka kwa masahaba na tabi'in na a'immatu ad-din a'immatu al-hadith na wengineo أبو دي السلف الصالح هاو تنتاني بالصحابة تابعين نهاو أئمة دي السلف الصالح تتشكان جيهيو نمسمام ونمسمامي إمام أحمد تساكتك علي ويتاجة أسمى وجملة قولنا نجملة قوليت إنا نقر بالله وملائكته وكتبه ورسله وما جاء من عند الله سيسي تنكيري تنمكيري الله na malaika wake na vitabu vyake na mitume wake na yale yaliokuja kutoka mbele za Allah, wa ma rawahu thiqat, na yale waliopokea wapokezi madhubuti, an rasulillah sallallahu alaihi wasallam, la naruddu min dhalika shay'a, kutoka kwa mtume sallallahu alaihi wasallam, na yale waliopokea wapokezi madhubuti kutoka kwa mtume sallallahu alaihi wasallam, hatukirudishi katika hayo kitu chochote. Wa anna Allah, wa anna Allah kataja, wa anna aljanna tahaq, wa anna Allah istawa ala arshihi, na kwamba Allah yuko juu ya arshi yake, kama qala ar-rahman ala al-arshi istawa, katika aliyosema wa anna lahu, wa anna Allah, wa anna lahu subhanahu wajhan bila kayf, kama qala wa yabqa wajhu rabbika dhul jalali wal ikram, na kwamba Allah ana uso bila ya kuuliza wala kusema kayf, kaifa wajhu, hatusemi hivyo. Wa anna lahu subhanahu yadayn, na kwamba Allah yeye subhanahu ana mikono miwili, bila kayf, kama qala subhanahu khalaqtu biyadayya, kataja hivyo tu, wa kama qala bal yadahu mabsutatan mabsutatan, wa anna lahu aynan bila kayf, kama Allah ana macho, kama qala subhanahu tajri bi ayunina, akataja aliyotaja yale yale ambayo hii leo wanaojinasibisha na Abul Hasan Ashari, sisi Ashaira wanayaita haya ambayo anayataja Abul Hasan, wanaita kwenye itikadi za Kiwahabi. Mawahabi bwana, kwa sababu Mungu amekaa juu huko, ameketi. Ile la kuketi lijetaja, sisi tunasema kwamba yuko juu ya arshi, lakini wao wanaongeza Mungu gani na mikono, wao wasema hivyo. Lakini haya ndio anayosema Abul Hasan al-Ash'ari kwenye kitabu chake hiki, ambacho maimamu wakubwa wa dini wakiwemo kina Ibn Asakir wanathibitisha kwamba kitabu hiki ni cha Abul Hasan al-Ash'ari, Ali bin Ismail al-Ash'ari. Ndio maana juzi nikazungumza hapa katika radi ya Uthman Maalim kwamba wale wanafunzi Abul Hasan na wanafunzi wake wakubwa katika tabaka ya wanafunzi wake na wanafunzi wa wanafunzi wake, akina Imamu Ibn Fawrak, akina Imamu Abu Bakar al-Baqillani na wengineo, itikadi zao si kama itikadi za hawa Ashaira wa leo, ni tofauti kabisa, kwa sababu wao wanasema kama haya anayosema Abul Hasan ambayo yameandikwa kwenye kitabu chake. Sasa lao ingekuwa hakuna kitabu, labda kitabu cha tuwasema tu, yasemekana Abul Hasan kaandika, ingekuwa ni maneno ya rahisi kupingwa kwamba niondokeni hapa, akasema wapi aje sasa. Lakini maneno haya au Imamu Ibn Asakir kayanukuu neno kwa neno kwenye kitabu chake Tabyinul Kadhib al-Muftari, kwenye kuanzia ukurasa wa 115 wa kitabu hiki, na akayataja maneno haya haya, ameyataja amenukuu mpaka akafika kwenye ukurasa wa 120 akayataja maneno haya. Fa in qala qa'ilun qad ankartum qawla al-mu'tazila wal-qadari, akataja maneno hayo mpaka kafikia kuitaja itikadi hii. Kwa hiyo kuonyesha ya kwamba hii ndio itikadi as-salaf, itikadi as-salaf as-salih, wana wachuoni wale wa mwanzo, masahaba, tabi'in, atba'u tabi'in, a'immatu al-hadithi wa a'immatu al-huda, wote wamesimama katika itikadi hii ya sawasawa. Lakini watu mutaakhirun kuanzia karne ya tano baada ya kina Abu al-Ba'ani al-Juwayni na kina Abu Hamid Muhammad bin Muhammad al-Ghazali Hujjatu al-Islam na wengineo, kutawasa katika masala ya ilmu al-kalam, na hawa niliyotaja wote wametaraja. Angalia jambo la ajabu sasa, hawa waliotajwa hawa tunaotaja kwamba wao ndio walioanzisha na kutia nguvu wa shaira huu, wakaingiza ilmu al-kalami ndani yake na mambo ya falsafa na mantiq, wakazungumzia masala ya itikadi kwa njia za kifalsafa na mantiq, wakaacha njia ya ahli sunna wal jamaa, mwisho kabla ya kufa kwao wakarudi katika mstari, wengine wakarudi katika mstari wa sawasawa 100 kwa 100, wengine wakawa wamebakisha baadhi ya mambo kuonyesha yale waliokuwa wamesimamia ilikuwa sio ya sawa, ambayo ndio watu leo wameshika. Alafu hivyo hivyo tunakuita kwamba ni itikadi ya salaf, si itikadi ya salaf wala si itikadi ya ahli sunna, ule ni washaira mbali kabisa na Abul Hasan al-Ash'ari na wanafunzi wake, bali aliyoshikamana nayo Abul Hasan al-Ash'ari kama alivyoeleza kwenye kitabu al-Ibana na katika maqalatu al-Islamiyyin, ndio yale alikuwa nao al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala na a'immatul huda al-Shafi'i, Malik, Abu Hanifa na wengineo kina al-Imam al-Bukhari, Muslim, Abu Daud. Ukisoma Haia Abu Daud ibn Abi Daud, mtoto wake Imam Abu Daud, utayaona mambo kama hayo. Al-Imam Abu Isa al-Tirmidhi, ndani ya Jami' ukisoma kitabu chake hiyo Sunan al-Tirmidhi, utaona katika kitabu Asma, katika masuala ya as-sifat au asma wa sifat, anaweka wazi kabisa al-Imam al-Tirmidhi rahimahullah ta'ala, wala hafichiki. Al-Hafiz bin Hajar rahimahullah ta'ala ni imam katika ilmu wa hadithi, ana mchango mkubwa katika Uislamu. Aliteleza katika baadhi ya mabahithi ya itiqad. Huwezi kumwita Ash'ari wala huwezi kumwita Salafi, na ukisoma juzuu ya 13 ya Fathul Bari utaliona hili. Mara aunga mkono madhhabi ya ahli hadith, mara arudi kwenye ta'wil, mara asema hadith ya ahli hadith, mara arudi kwenye ta'wil. Yani katika watu ambao wamebabaika, na hilo wamelithibitisha wanachuoni, amepatwa na babaiko katika jambo la itiqadi. Na mara nyingine akiwasema hawa Ash'ari, kwa mfano katika juzuu ya 13 kurasa 253 Fathul Bari, hii chapa Dar es Salaam, anasema hivi: wa qad tawassa'a man ta'akhkhara 'an al-qurun ath-thalatha al-fadila fi ghalib al-umuri allati ankaraha a'immatu at-tabi'in wa atba'ihim. Anasema walijitanua waliokuja baada ya karne tatu bora katika mambo mengi ambayo maimamu katika tabiini na waliofuatia waliyapinga. Kuna mambo ambayo maimamu waliokuwa tazama hizo waliyapinga, lakini waliokuja baadaye walikuja wakatanua wakayaingia kwa upana kabisa. Walam yaqtani'u bidhalika hatta mazaju masaila ad-diyana bikalami al-Yunan, na hawakutosheka hawakukinai na kujitanua huko, bali walifikia mpaka kuyachanganya masuala ya itikadi na mambo ya dini na falsafa za Kigiriki. Bikalami al-Yunan waja'alu kalama al-falasifa aslan yarudduna ilayhi ma khalafahu min al-athari bit-ta'wil. Nasema na wakafanya maneno ya wanafalsafa kuwa ndio msingi ambao wanazirejesha kwenye msingi huo athar, yani hadithi zilizo kinyume na akili zao, kwa kuzifanyia ta'wili, hata kama kuwa wakawa wanazifanyia ta'wili, yani ikawa hadithi zilizokuja kuhusu masala ya Allah subhanahu wa ta'ala, katika masala ya sifat, masala ya ma'ad, badala ya kuzikubali kiislamu, wao wakatazama misingi ya mafalsafa ya Kiyunani, inakubaliana na akili, inakubaliana na falsafa hizi na mantiki, ikubaliana ikubaliki, wakataa au wanafanya ta'wili. Ndio pale wengine wakasema hivi, kwa mfano siku ya kiyama, hadithi imekuja kwamba siku ya kiyama, baada ya watu kuhukumiwa, hawa kwenda motoni na hawa kwenda peponi, fariqun fil janna wa fariqun fis sa'ir, yataletwa mauti katika sura ya Kabsh, sura ya kondoo, mauti yataletwa katika sura ya kondoo. Alafu wataambiwa, ya ahla aljanna khuludun bila maut wa ya ahla an-nar khuludun bila maut, watu wa peponi nini, mtakaa milele, hakuna kufa huko, na watu wa motoni nini, pia vile vile ni milele, hakuna kufa. Na mauti leo tuyachinja, yatachinjwa mauti. Wasema haiwezekani atafia, kwa sababu almautu araf, sio jauha. Hizi ni istilahi za mambo ya kifalsafa. Sasa aradhi maana yake ni kitu ambacho hakisimami chenyewe, bali kinaegemea katika jauhar, kama vile ukisema kisimama au kusimama. Kusimama ni kitu aradhi, ni sifa fulani, ni sifa tu, lazima apatikane mwenye kusimama, mwenye kusimama kuwepo. Unaelewa? Ni mambo ya kifalsafa. Sasa wao wanataka sasa mauti bwana itakuwaje? Kwa hiyo wakayafananisha mambo ya kidunia, wakafananisha mambo ya kiakhira, utakuwa hukumu kwa sababu ya mambo ya kidunia yalivyo. nini kwa sababu wanatumia falsafa fadhallu wa adallu. Haya hawajasema hawa ni hizi itikadi za Khawarij na Mu'tazila, sana sana ni Mu'tazila ndio itikadi zao. Sasa anasema waja'alu kalama al-falasifa al-Hafidh ibn Hajar kwamba hawa mutaakhiruna au khalaf waja'alu kalama al-falasifa aslan yarduna ilayhi ma khalafahu min al-athar bit-ta'wil walau kana mustakraha, na wakafanya maneno ya wana falsafa kuwa ndio msingi ambao wanazirejesha kwenye msingi huu athari, yani zile hadithi zilizokuja kinyume na akili zao kwa kuzifanyia tawili, hata kama itakuwa tawili hiyo ni ili kuchukiza. Thumma lam yaktafu bidhalika hatta za'amu anna alladhi rattabuhu ashrafa al-ulumi wa awlaha bit-tahsin, na hawakutosheka na hilo, hawakuishia hapo tu, bali wakafanya yale walioyapanga katika elimu za mantiki na falsafa kuwa ndio elimu tukufu iliyo bora kuifuata, kwamba ni lazima mtu uifuate uipate elimu hiyo. Wa anna man lam yastamil mastalahu alayhi fahuwa amiyun jahil, na yule asiyetumia misingi hiyo waliopatana wanamhesabu kuwa ni mtu mjinga. Ndivyo walivyo mjinga, bwana afuate elimu hizi za na misingi ya kimantiki afuate. فالسعيد من تمسك بما كان عليه السلف الحافظ اسمه في فتح الباري. ukweli ni kwamba mtukufu na mtu mwema ni yule aliyeshikamana na msimamo waliokuwa nao salaf. wajitana ma akhadhathu alkhalaf, na akajiepusha na yale waliozushwa na khalaf. huyo ndio mtu mwema. Sasa katika haya wewe utashika lipi? Utayashika yale yaliyoandikwa na wanafunzi wa maimamu kama alimamu al-Buzani, wanafunzi wa alimamu Shafi'i, yale waliyotakidi wakina alimamu Abu Hanifa na wanafunzi wake Abu Yusuf, Yaqub bin Ibrahim na Abu Muhammad bin Hasan al-Shaybani na alimamu Malik rahmatullahi ta'ala ala jami'i a'immati al-Muslimin min ahli sunnah. Sasa utayashika hayo au utayashika yale ambayo yameasisiwa na kina Al-Maali al-Juwayni, Imamu al-Haramain na Abu Hamid al-Ghazali na wengineo, kisha wao wenyewe wakayatupa, baada ya hapo wakarudi katika usawa. Na suala la kuwa hawa jamaa walirudi katika usawa, ghafara Allahu lahu, haya wameyataja wanawachuoni wakubwa. Wewe ukipekua katika kitabu kama cha al-Imamu al-Dhahabi rahimahullah al-Hafidh, Al-Hafidh ana kitabu Siyaru A'lam al-Nubala, ni kitabu maarufu katika ulimwengu wa Kiislamu. Hebu soma habari za kina Abu Hamid al-Ghazali, soma kina habari za kina Abu Maali al-Juwayni, utaona wameyakana na kuyarudi yale ambao wao walikuwa wameyasisi. Mpaka wengine wanatamani laiti ingekuwa mimi ni kama nina itikadi ya wale wazee vikongwe vijiajuza vya kule Naisaburi, nisingeingia katika hizi ilmu zinazoitwa ilmu al-kalam, sikustafini chochote. Sasa wakiwa hao miamba wakubwa katika mambo ya falsafa, wametatizika mpaka wakatamani wangeshikamana yale walioshikamana ajaiz wa Naisaburi, wewe ni nani utakayekwenda na kujilazimisha kwamba ufuate madhhabi haya? Kwa hiyo kuna umuhimu wa watu kujua madhhabi ya salafi ni ipi, na walillahi alhamdu, ulimwengu wa Kiislamu umejaa kwa hazina kubwa ya ilmu iliyopokewa kutoka kwa salaf, ilmu iliyopokewa kutoka kwa salaf, na hawakuwa na mchezo katika jambo hili. Al-Imamu Al-Bayhaqi mwenye kitabu hiki Al-Asma'u was-Sifat katika hii juzuu ya pili, muqayyidu hiki kitabu aliposema akhbarana Abu Abdullah Al-Hafidh, kisha akasema akhbarani Ahmad bin Muhammad bin Ismail bin Mihran qala hadathana abi قال حدثنا أبو الربيع بن أخي رشدين بن سعد قال سمعت عبد الله بن وهب. عبد الله بن وهب لمن فوزوا الإمام مالك رحمه الله تعالى لكن الإمام الشافعي لكن عبد الله بن مسلم بن قعنب بن القعنب وتهون من فوزوا الإمام مالك. فس عبد الله بن وهب نسمع kunna inda Malik bin Anas, sisi tulikuwa mbele za Imam Malik bin Anas. Fadakhala rajulun, akaingia mtu mmoja pale. Faqala ya Aba Abdillah, akasema yule bwana anamwambia Imam Malik, eh Abu Abdillah, kwa sababu imam wote wanne ni Aba wa Abdillah, Abu Abdillah Malik, isipokuwa Abu Hanifa peke yake. Abu Abdillah Malik, Abu Abdillah Shafi, Abu Abdillah Ahmad bin Muhammad. Sasa ya Aba Abdillah, Ar-Rahman ala al-Arsh istawa. Hii aya inasema Ar-Rahman ala al-Arsh istawa. Kaifa istiwa'uhu? Kuko vipi kule kuwa kwake juu? Si tushajua Ar-Rahman ala al-Arsh istawa, lakini yukoje huko juu, yukoje amekaa? Yukoje huko juu ya arshi? كيف استواءه؟ فقال قال أكسيما عبد الله بن وهب. فأطرق مالك أكينا من شكيت إمام مالك كما يمشي من شكيت وأخذته الرحضاء كيشا لكم باتا يتقن جاشو لكم تتميك كما جاشو من ديا ثم رفع رأسه كيشا كان يبقى تتاكي كسرك. قال الرحمن على العرش استوى كما وصف نفسه. الرحمن على العرش استوى كما الفيديو الذي يصف نفسه ولا يقال كيف ولا هيسيب كيف هي فاي وكيف عنه مرفوع كسب كيف وكيف يميون دولي وهي او حكونا كيف حكونا نمنا ونمنا ايبي وانت رجل سوء نوين انتموه صاحب بدعة تلا وين متو بدعة وين زوشي وين أخرجوه هو متوين. قال فأخرج الرجل أسمع أنت ليه وليمت حد أثره هي بيتاجة ابن البيهقي هذا لكن بيع بيتاجة الإمام الحافظ بن حجر كتك فتح الباري ويجزي يكون يتاتو كراسة ميهنة ستة بك ميهنة سابة أكسمع وأخرج البيهقي بسند جيد عن عبد الله بن وهب قال كنا عند مالك فذكر كسند جيد كتك رواية جنجينة أنا سيما ابن مالك الاستواء غير مجهول استواء سكت مجهول لأن كده كده تفهميك سوف تتواجه كتك لغة يا كيرام استوى بمعنى على وارتفع هي دو معنى كتك لغة يا كيرام والكيف غير معقول ما كيف هيفهمك كويتو سيسي هتجوي كيف ياك يكون نمنا والإيمان به واجب نكو أمينه من واجب والسؤال عنه بدعة نكو ليزا كوس كيف بدعة وما أراك إلا مبتدعا سكواني ويسكواني مزوشي فأمر به أن يخرج أكامريشا تليوي نبالي لو كما هاي بيا بكوكيو كتوكو ربيا بن عبد الرحمن أستاذ مالك لهيب اللي بانا بسيما البيهق وروي في ذلك أيضا عن ربيعة ابن أبي عبد الرحمن أستاذ مالك ابن مالك بن أنس رضي الله عنهما رضي الله تعالى عنهما حتى ربيعة بيا لوليزو هيفي فكجيب هيفي أكسيما الكيف مجهول والاستواء غير مجهول يعني الاستواء معلوم حكايليزا ليليزا رحمة الله تعالى عليه وإمام مالك أم يتشكوا من النهاء وهم ولمواك ربيعة ربيعة بن عبد الرحمن فسام رتاك إتكاد سهيه السلف نيب كما سوهيه ولو يتاني ولو يتشوني كن يفتب فيها كيو كنو مهم مكوب وسامة حسب طلاب العلم ويحقق مباحث علمها الاعتقاد هذه مسألة الأسماء والصفات لم ينجنه باب الاعتقاد المهم سانا نوالا واتو وسسكي كيجيزي لكن يا بقوة ما خصيمي ونويتكم من جنة مباها هاما وهابي هاو حشوية هاو مجسمة هاو كذا نلغة كما هيزي وسبب فانو نلغة كما هيزي وزوش ولكوة كزتنية وكنيومة ويت أهل الحديث ولا واتقانا وسبب اللغة الحشوية اللي ينزوكو تام زمان هذا إمام وتلكوا كيتو حشوية وكيتو كان ولله الحمد هاي مبينيش حتى الإمام الصابوني أبو عثمان الصابوني أم يتاج هاي متوسي واتوبدا وأهل السنة بل حتى الإمام عبد القادر الجيلاني كتكتب شكل غنية أم يتاج هاي ومن علامات أهل البدع الوقية في أهل الأثر أكتاج لكن بيها كيتاج وكيث بديش اعتقاده أما يلوي لأنه اعتقاده يكي وهاب جابوا لا جابوا كبسة jambo la ajabu mtu anaweza kuwatukana baba zake anaojinasibisha nao katika dini yani kwa sababu fulani tu kamfuata itikadi fulani ya ahli sunna kwa yeye haijui aitukana itikadi ile lakini wakati huo watukana watu ambao yeye wakitaja anasema radhiallahu anhu akiwasifu na kuwapamba sasa hao unawapamba sio unaoitakidi hivi wanafunzi wao na wanafunzi wao wananukuu itikadi zao hizi nini msemaje mbona wanatukana hawa na wakati haya wanaitakidi hawa ndio waliona hao watu mnaowasifu kwa hiyo ni kutokufahamu na ule ujinga watu wanakuwa wanabezeshwa wanazungushwa zungushwa lakini hawawezi kuleta vitabu vya ilmu vinavyothibitisha itikadi sahihi ya maimamu kubwa yani waliokuwa na wao ndivyo walikuwa maimamu wakitakidi zaidi zaidi utakwambia qala al-Juwayni qala Abu Hamid al-Ghazali qala fulan qala Abu al-Hasan lakini katika itikadi yake ya zamani atakwambia qala Burhanuddin al-Laqqani na mfano maneno haya lakini si itikadi ya Abu al-Hasan kama vile katika masala ya kifiki utakwambia mimi Shafi'i lakini kauli ya wazungu si za madhhabu kauli nyingi anazozitetea si madhhabu ni maneno tu ya mtu fulani kakuta kwenye kitabu fulani si madhhabu ni maneno yake ni ikhtiari yake na haya masala ni mengi na mifano yake iko mingi ukiipiga ni mingi je ana madhhabu madhhabu ya Shafi haya ni madhhabu ya Abu al-Hasan utakuta ni kinyume na wanavyosema hao ndio madhhabu ni pana ni pana lakini si haya kwa hiyo tuishie hapa.